sier ja. Når hun smiler vet hun hva hun vil ha. Så stikker hun som en sulten mygg. Hun lurer deg best når du føler deg trygg. Hun vet hva hun vil. Du må ikke la deg lure av hennes narrespill. Som en mus hun vil fange i natt. Hun ligger på lur. Snart kryper det som et bytte i hennes trange bur. Stol aldri på henne. Hun elsker en diamant. Når hun visker vakre ord. Kaptein Sabeltann går bort til Sirikit. Et øyeblikk blir han bare stående og se granskende på henne. Så ler han høyt og river plutselig av henne sløret. Hun utstøter et rasende skrik og slipper taket i armen til Marco, som straks løper vekk og ut på hengebroa. Det der er Sirikit, Magakongs onde dronning, kaptein Sabeltann. Jeg er blitt lurt. Det var jo det jeg prøvde å fortelle deg hele tiden, Pelle. Bind henne fast. Nå skal vi bruke henne som lokkemat. Så tenker jeg vi snart får besøk av enda et rovdyr. Maga Khan skal få betale en dyr løsepenge for sin dronning. Langemann og Pysa griper tak i Sirikit og binder henne fast til en stolpe. Pelle står skamfull og klør seg i hodet. Plutselig høres et skrik fra Marco. En av Maga Khans soldater har lurt seg inn på ham på hengebroa og tatt ham til fange. Samtidig har robåten med Pinky og Sunniva ombord glidd inn på stranden, mens kaptein Sabeltann og hans menn har vært opptatt med Sirikit. De to står i båten og ser skrekkslagne på at Marco blir tatt til fange. Hjelp meg, kaptein Sabeltann! Vær så snill og hjelp han, kaptein Sabeltann! Dette var da en hyggelig overraskelse. Nå får vi sannelig besøk av verdens dummeste landkrabbe! Kjære kaptein Sabeltann, du er den eneste som kan hjelpe Marco ut av Maga Khans klør. Hvorfor er du så interessert i hvordan det går med guttungen, Pinky? Han er min bror. Kaptein Sabeltann har ikke tid til å høre på dine problemer, Pinky. Den sorte damen skal snart på skattejakt i det indiske hav. Vi er klare som egg, kapten! hjelper oss, kaptein Sabeltann, skal vi til gjengjeld gi deg en skatt du har ønsket deg i mange, mange år. Og hva er det, om jeg tør spørre? Ikke si det, Sunniva. Jo, Pinky, vi må gjøre en byttehandel med kaptein Sabeltann. Hvis du lover å redde Marco ut av Magakans fangenskap, så skal du få den magiske diamanten av oss. Hun lyver, kaptein Sabeltann. Det er Marco som har den magiske diamanten. Og han er tatt til fange av Magakans soldater. Da er det Maga Khan som har diamanten. Dere lurer ikke oss med sånne skrøner. Jeg tror vi må overtale Maga Khan til å komme hit til oss med den magiske diamanten. Gi den beviset, Sunniva. Da trekker Sunniva frem den magiske diamanten som hun har gjemt i taska si. Hun gir den til kaptein Sabeltann, som et øyeblikk nesten blir stum av overraskelse og glede. Sirikit river og sliter i tauene og prøver forgjeves å komme løs, mens hun gjør et forsøk på å forhandle med kaptein Sabeltann. Ah, jeg er sikker på at Maga Khan vil gjøre en byttehandel med deg, kaptein Sabeltann. Hvis du lar meg gå med diamanten, vil han helt sikkert slippe fri, guttungen. Tror du jeg, kaptein Sabeltann, kongen på havet, gir fra meg den berømte, magiske diamanten når jeg først har fått tak i den? Vil du ikke hjelpe Marco, kaptein Sabeltann? Kaptein Sabeltann svikter aldri sitt løfte. Mitt ord er lov. Hvis jeg vil det, vil Maga Khan bli tvunget til å sette Marco fri. Kaptein Sabeltann, hjelp meg! Marco har ingen sjanse til å unnslippe soldaten som holder ham. Men i det han er i ferd med å gi opp, kommer plutselig en rasende Malena pirat løpende over hengebroa med korden klar til slag. Soldaten har ikke noe valg. Han må slippe Marco for å kunne forsvare seg mot Malenas korda. Marco ser sitt snitt til å løpe ned av hengebroa. Pinky og Sunniva kommer ham i møte. Malena er en tøff dame. Hun slår sverdet ut av soldatens hånd, og han snur seg rundt og stormer av gårde i panikk. I samme øyeblikk kommer Maga Khan svevende som en flaggermus gjennom luften og lander rett bak ryggen til kaptein Sabeltann. Kaptein Sabeltann unngår så vidt og blir truffet av jungelfyrstens livsfarlige sverd. Han kaster diamanten over til Marco, så trekker han korden og slår tilbake mot den onde Maga Khan. Kongen på havet møter selve jungelfyrsten i en nådeløs fektekamp. Maga Khan langer ut voldsomme slag med det lange sverdet sitt. Han føler seg ganske seierssikker. Men kaptein Sabeltann er raskere enn noen annen motstander han har møtt. Han dukker elegant og driver Maga Khan bakover. Med et lynkvikt utfall vipper han sverdet ut av Maga Khans hånd. Jungelens mektige fyrste har funnet sin overmann. Han blir så overrasket at han faller og blir liggende på knærne foran kaptein Sabeltann. Endelig har vi funnet de to som skal få æren av å innvie den nye planken i Shangri-La. Selveste Maga Khan og hans dronning Sirikit. Kom, min vakre prinsesse. Nå skal du endelig få sjansen til å falle for min fantastiske skjerm. Himmel og hav, så langt du kan se. Nei, vær så snill. Langemann og Pelle dytter Sirikit ut på planken. Hun går i vannet med et plask. De er vel klar til å følge deres dronning i vått og tørt, herr Maga Khan? Jeg hater å bli våt, herr Sabeltann. Vær så snill, vær så snill. La meg gå. Da er det jammen på tide at de vasker dem. Selv rotter har gått av et bad, herr Maga Khan. Kom igjen nå! ut på planken med dem! Dette kommer til å bli litt av et magaplask! Kaptein Sabeltann gjør et utfall med korden, og Maga Khan går i vannet med et redselskrik. Han og Sirikit kryper gjennom våte i land og forsvinner over hengebroa inn i jungelen. Drømmen om den magiske diamant er knust av verdens verste sjørøver. Farvel, Maga Khan! Jeg vil råde dem til å bli i jungelen fra det av! Så slipper du å møte kaptein Sabeltann igjen! Kaptein Sabeltann, du er virkelig kongen på havet. Se her, jeg vil at du skal ta vare på den magiske diamanten fra nå. Ha! Jeg trodde du ville utfordre meg til duell for å få beholde denne! Jeg har hatt nok problemer allerede med å forsvare meg mot alle som ønsker å eie den. Dessuten har den magiske diamanten allerede gitt meg det jeg ønsker meg mest av alt i verden. Og hva er det? Jeg har funnet steder jeg gjerne vil bo, og en venn jeg kan bo sammen med. Endelig skal jeg få slippe å bo helt alene her i mitt Shangri-La, mitt vakre regnbueland. Marco skal bo her sammen med meg. Betyr det at du ikke lenger er sint for at vi skal reise av gårde med kaptein Sabeltann? Å, du hellige hottentott! Nei, ikke det spor. Vi lover å komme hjem igjen på ferie om et par år, mamma. Og vi vil alltid være i nærheten når du trenger oss, Marco. Du skal få være med oss til Kjuttavika og hilse på Ruben og tante Bassa. Nei, vi har ikke tid til å stå her og skravle med akterutseite landkrabber. Nå skal den sorte dame sette kursen mot nye kyster. Det er fortsatt skatter der ute som venter på kaptein Sabeltann. Vi har en jobb å gjøre. Ferien er endelig slutt. Endelig er den magiske diamanten min. Langemann, ta den og sørg for at den plasseres trygt i kaptein Sabeltanns skattkammer. Oi, oi, kapten. Hiv ohoi, landkrabber! Hiv ohoi! God seilas, kaptein Sabeltann! Kaptein Sabeltann er i godt humør og gleder seg til å dra av gårde med den magiske diamanten, trygt forvart ombord i den sorte dame. Han gir et signal til Langemann, Pelle og Pysa og går til lettbåten. Kongen på havet hever sjørøverflagget i vinden og synger mens han står forut og blir rodd ut mot sin stolte skute. Inne på stranden blir Pinky, Sunniva, Malena og Marco stående og se på at den sorte dame kaster loss og setter kursen mot åpent hav. Og her og der synger de med på refrengene til kaptein Sabeltann og hans menn, på vei mot nye eventyr under andre himmelstrøk.